chcecie więcej, to macie więcej. Dla was ręce ze środkowym palcem w podjęcie. Chcecie więcej, to macie więcej. Dla was ręce ze środkowym palcem w podjęcie. Każdy ma chwilę, dobrze pamiętam. Po części dzięki temu dalej żyję, nie pękam. Pomijając wydawnicze piekła, jak u Hady tysiąc jeszcze spraw. Sens powiek spędza, wtedy nie bardzo mi się chciało. Jestem szczery, przez chwilę omamiony zmianą. Nie liczyłem na monety nawet, byle wydać się udało. Niestety, młodości temperament zaważył. Bo ile można czekać, kurwa, powiedz ile. A ile razy można zmieniać studio. Dobra, koniec tematu, w dwóch słowach było trudno. Do tego uzależnienia, znam to gówno. A teraz mogę powiedzieć, po wybojach czas na drogę równo. Bogatszy w wiedzę, w doświadczenia. Choć dalej wątpię, naturalne jest wątpienie. Ale jak słyszysz, nie złamały mnie te perypetie. Nagrywamy drugą płytę, nareszcie, w końcu, nie myślę. Myśląc o plaż w słońcu, Karaibach, znów o tym co jest. I na oczy widać, nas nie złamiesz. NDF jest druga płyta. Chcecie więcej, to macie więcej. Dla was ręce ze środkowym palcem w podjęcie. Chcecie więcej, to macie więcej. Dla was ręce ze środkowym palcem w podjęcie. Chcecie więcej, to macie więcej. Dla was ręce ze środkowym palcem w podjęcie. Chcecie więcej, to macie więcej. Dla was ręce ze środkowym palcem w podjęcie. Czasem sam podpię w rap i w to co robimy razem. Nie chcę tak myśleć, ale nie potrafię czasem. Nieraz myślałem, czy już koniec rapem, że nie ma sensu dalej iść, bo świat przyspieszy, łamy w nim, bo gubiliśmy szansę. Chłopak, nie łam się, oni mówili prawdę, dzisiaj w to wierzę. A wtedy nie wierzyłem wcale, że będziesz słuchał, jak zwykłym ludziom w życiu może się udać. Jeśli chcą i pragną, i przekonani są, że warto coś poświęcić. My poświęciliśmy dla was, i dziś robimy hałas w waszych miastach, słuchaj. Teraz jesteśmy tutaj, choć droga nie była prosta. Jakiś czas temu pierwszy kompakt, o tym co na oczy widzi cała Polska, wiesz. Ta płyta była jak spełniony sen, było w niej tyle uczuć i tyle prawdy. Tyle łez, tyle nas samych, tyle pracy, którą chcieli zniszczyć. Chcąc nas zatrzymać przed zabijaniem ciszy dla was. Po raz ostatni powtórzymy naraz. Nigdy, nigdy nie uda nas się złamać, słuchaj, nigdy, słuchaj. Tak, właśnie tak. Chcecie więcej, to macie więcej. Dla was ręce ze środkowym palcem w podjęcie. Chcecie więcej, to macie więcej. Dla was ręce ze środkowym palcem w podjęcie. Chcecie więcej, to macie więcej. Dla was ręce ze środkowym palcem w podjęcie. Chcecie więcej, to macie więcej. Dla was ręce ze środkowym palcem w podjęcie. Zabijasz czas, a ja z pasją rap gram. Nie wierzę w twój świat, bo to jest skandal. Takich jak ty wady uwydatniam. Idę tą drogą, bo jest tego warta. Czujność usypia, stabilizacja. We własnej woli żyć to profanacja. Chcą upuścić krwi, ja się nie dam. Przetrwam to, zasad nigdy nie sprzedam. Nieśmiertelne słowo moje. Czuję niedosyt, twardo stoję. Mimo trudu, głodu, paranoi. Serce bije, a rap je koi. Nie zagłuszysz mnie, nie zniechęcisz. Niech to na dobre utkwi w pamięci. Jestem pewien, że nie skrewię. Idę dalej, ku potrzebie. Chcecie więcej, to macie więcej. Dla was ręce ze środkowym palcem w podjęcie. Chcecie więcej, to macie więcej. Dla was ręce ze środkowym palcem w podjęcie. Chcecie więcej, to macie więcej. Dla was ręce ze środkowym palcem w podjęcie. Chcecie więcej, to macie więcej. Dla was ręce ze środkowym palcem w podjęcie. Pisane w twarzy moich towarzyszy. Następna płyta.